Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Żegnamy reklamy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Słuchacz pytał, o co chodzi z tym piorunem? Chodzi o dwóch braci, o Adasia C i o Daniela C. A obydwaj byli piorunami takimi sakramenckimi. No i tylko, że Daniel dawał stale czadu, a Adaś zmiennie, więc cała historia tak się przedstawia. Chciałem zabrać, może nie tyle zabrać głos, co zadać pytanie odnośnie napisów w toaletach. Może któryś z redaktorów przyzna się, kto napisał w toalecie na ścianie głupi drupi. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaraśna-Sewera i Benjamin Filip. W Sejmie rusza spotkanie szefów klubów zorganizowane przez PiS w sprawie kłopotów z liczeniem głosów po wyborach. Chodzi o to, żeby o tej sprawie porozmawiać, znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dealer z Elbląga w rękach policji sprzedawał dopalacze. Dodawał trutkę na szczury do tych dopalaczy. Kilka osób trafiło do szpitala. Testy trwają. Prawie 6 milionów dolarów na eksperymentalne metody walki z ebolą przekaże Fundacja Gatesów. A na początek sejmowa rozmowa o problemach z liczeniem głosów. Prawo i Sprawiedliwość właśnie na 17 zaprosiło szefów klubów parlamentarnych poza twoim ruchem. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiada, że jego partia przedstawi swoje rozwiązania. Chce też wysłuchać propozycji innych ugrupowań w związku z kompromitacją PKW. To, co dzieje się dziś, czego jesteśmy świadkami, podważa autorytet państwa polskiego, podważa również zaufanie obywateli do instytucji państwowych. W konsekwencji możemy mieć do czynienia ze spadkiem frekwencji w kolejnych wyborach. Zaproszenie szefa klubu PiS przyjęli Jarosław Gowin i Leszek Miller. Rzecznik SLD Dariusz Joński uważa, że politycy powinni wspólnie się zastanowić, co zrobić, by uniknąć w przyszłości chaosu przy liczeniu głosów, do jakiej doszło teraz. Za chwilę kolejne wybory. W przyszłym roku przecież mamy i prezydenckie, i parlamentarne. Dostajemy mnóstwo telefonów, że jest skala tych nieprawidłowości jest gigantyczna, więc warto się zastanowić, co zrobić. Na zwołane przez PiS spotkanie w sprawie wyników wyborów nie wybierają się przedstawiciele Platformy i PSL-u. Poseł Platformy Marcin Kierwiński tłumaczy, że zaproszenie zostało wysłane za późno, bo 2 godziny temu, a problem jest na tyle poważny, że powinien być omawiany w gronie wszystkich sił parlamentarnych. Jeżeli ma być dyskusja wśród wszystkich sił parlamentarnych, no to wśród wszystkich sił parlamentarnych, nie wykluczająca nikogo, natomiast stoimy oczywiście na stanowisku, że to, co dzieje się w PKW jest rzeczą nieakceptowalną. Odpowiedzialni za taki stan rzeczy powinni być oczywiście zidentyfikowani i to, co się dzieje, powinno być także rozliczone. Po spotkaniu z sędziami odpowiadającymi za powoływanie członków PKW prezydent stwierdził dziś, że odwołanie członków Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie wyborów to szaleństwo. Bronisław Komorowski dodał, że po wyborach to sama komisja powinna wyciągnąć wnioski z całej sytuacji. Dealer zatrutych dopalaczy zatrzymany. 24-letni Sebastian R. jest podejrzany o produkowanie i sprzedawanie groźnych substancji. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak na policję zgłosiła się mieszkanka Elbląga ze swoim 16-letnim synem, który po zażyciu dopalaczy kupionych u dealera trafił w listopadzie kilka razy do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakie i ile zarzutów usłyszy mężczyzna, bo w trakcie śledztwa pojawiają się nowe wątki i nowi poszkodowani, mówi Jakub Sawicki z elbląskiej policji. Policjanci dotarli także dzisiaj już do kolejnej osoby. Jest to 32-letni mężczyzna, który również nam tutaj mówi, że te specyfiki nabył od tego mężczyzny. W mieszkaniu Sebastiana R. znaleziono też marihuanę, hodowlę konopi oraz podpałkę i inne produkty, które mogły służyć do produkcji dopalaczy. Policjanci na miejscu znaleźli taki zbitek roślin, ziół bliżej nieokreślonego pochodzenia. Być może jest to pokrzywa, która została wymieszana z jakimiś zwyczajnie środkami chemicznymi. Ten mężczyzna mógł także dodawał trutkę na szczury do tych dopalaczy. Policjanci sprawdzają, czy także ostatni przypadek ciężkiego zatrucia dopalaczami jest spowodowany specyfikiem przyrządzonym właśnie przez Sebastiana R. Chodzi o 17-latka, którego w piątek znaleziono nieprzytomnego na ulicy Hetmańskiej w Elblągu. Chłopak w ciężkim stanie trafił do Gdańska. Lekarzom w Centrum Toksykologii udało się uratować mu życie. Zaginiona Miss Hondurasu oraz jej siostra nie żyją. Zostały znalezione martwe. Policja nie wyklucza, że zostały zamordowane. Obu dziewczyn poszukiwane od czwartku zaginęły po przyjęciu urodzinowym znajomego. Ciała kobiety znaleziono na północy Hondurasu. O morderstwo podejrzewany jest chłopak siostry Miss. Policja znalazła u niego broń oraz samochód, którym najprawdopodobniej zostały przewiezione ciała. Chłopaka już przesłuchano. 19-latka koronę Miss Hondurasu zdobyła w kwietniu. Dziś miała jechać do Londynu, by wziąć udział w konkursie Miss World. Prawie 6 milionów dolarów na eksperymentalne metody walki z ebolą. Taką pomoc zagrożonym mieszkańcom zachodniej Afryki oferuje Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Fundusze mają być przeznaczone na badania krwi tych, którzy przeżyli chorobę. Już wcześniej naukowcy dowodzili, że osoby, które zachorowały, ale wyzdrowiały, są odporne na wirusy eboli. Wspomagane przez Fundację Gatesów prywatne firmy mają teraz sprawdzić, czy osocze krwi tych ludzi pomoże zakażonym. W osoczu mogą bowiem znajdować się przeciwciała zwalczające ebolę. Ebola przypomina nam, że musimy wzmacniać systemy służby zdrowia i inwestować w badania i rozwój. Mówił wcześniej założyciel fundacji, były szef Microsoftu Bill Gates. Podobne testy z krwią ludzi, którzy przeżyli infekcję, prowadzą naukowcy wspierani przez Unię Europejską. W grudniu mają eksperymentalnie podać taką krew lub osocze chorym w Gwinei. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Witam, dobry wieczór. Zaczynamy od obrad Rady Nadzorczej Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA. Podjęto dziś decyzję, że funkcję tymczasowo aresztowanego prezesa spółki Artura P. przejmie członek Rady Piotr Sieńko. Przypomnę Państwu, że Artur P., pełniący również funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz szef Krajowej Centrali Mirosław P., zostali decyzją sądu aresztowani na 3 miesiące. Wiadomo, zarzuty korupcyjne. Były prezes Bayernu Monachium wyrok 3,5 roku więzienia za oszustwa podatkowe już odsiaduje. Klub postanowił podać mu pomocną dłoń i w razie zwolnienia warunkowego w styczniu Uli Hennes otrzyma od mistrzów Niemiec propozycję pracy z młodzieżą. Przypomnę Państwu, że niezapłacone podatki prezesa przekroczyły 28 milionów euro. W czasie procesu Hennes podkreślał, że przekazał w minionych latach 5 milionów euro na cele społeczne, a suma podatków, które zapłacił, przekroczyła 50 milionów. Ale sąd nie uznał tego za okoliczności łagodzące i wymiar kary to było bezwzględne pozbawienie wolności. Jakie sporty najchętniej oglądamy w telewizji? Takie pytania postawił Polakom Instytut Badawczy Homo Homini. Nie ma żadnej niespodzianki. Numer jeden to piłka nożna, którą wskazało 72% ankietowanych. Minimalnie gorzej, zaledwie o jedno oczko wypada siatkówka, 71%. Na miejscu trzecim lekkoatletyka, 48%. Na czwartym kolarstwo, które odnotowało spektakularny wzrost z 23% do 30%. No wiadomo, sukcesy Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Największy spadek, uwaga, zanotował tenis, który ogląda aktualnie zaledwie co czwarty ankietowany. Tu spadek wyniósł aż 19%. 18% spadek odnotowała Formuła 1. W zimie królują oczywiście skoki narciarskie, które ogląda 82% widzów. Żadnej z dyscyplin nie ogląda więcej kobiet niż mężczyzn. Najbardziej wyrównaną widownię ze względu na płeć ma siatkówka, bo panie stanowią 47% widowni. W piłce nożnej ten stosunek to 41 do 59. Też uważam, że bardzo wiele kobiet ogląda piłkę nożną. Wśród widzów największy odsetek stanowią ci, którzy mają więcej niż 55 lat. To 38%. Tylko 9% liczy grupa osób między 18 a 24 rokiem życia. To znamienne. Młodzież nie ogląda sportu w telewizji. Miejmy nadzieję, że sama go uprawia, ale wiadomo, że to mrzonki. Badanie przeprowadzono w październiku na liczącej ponad 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Badanie obejmowało kibiców, którzy śledzą wydarzenia sportowe w telewizji. Ale prezes Instytutu Badania Opinii Publicznej Homo Homini Marcin Duma nie wyklucza, że w przyszłości uwzględnieni zostaną także słuchacze radiowi. Koncepcja takiego badania jest dość kusząca. Wyniki mogą być bardzo ciekawe, bo i określenie tego, na ile transmisje w radiu, którymi przecież nasi ojcowie się jeszcze ekscytowali, wciąż znajdują miejsce i zapotrzebowanie wśród słuchaczy, widzów. Tak więc czekamy na wyniki także obejmujące radio. Na koniec boks kobiet. Lidia Fidura w wadze 75 kg pokonała na punkty 3-0 pięściarkę gospodarzy Choi Soo-yeon i awansowała do 1/16 finału Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Korei Południowej. Kolejną rywalką Polki będzie mistrzyni olimpijska Amerykanka Clarissa Shields. W turnieju walczą jeszcze dwie Polki, Sandra Drabik i Kinga Siwa. Wracając jeszcze do oglądalności, najchętniej oglądamy piłkę nożną, jak się można było spodziewać. Na drugim miejscu siatkówka. Co było na trzecim? Lekkoatletyka. A i na czwartym kolarstwo. Czwarte, bardzo wysoki, wiesz, a skoki narciarskie były w osobnej skoki kategorii? To jest jakby osobna kategoria sportów zimowych i tutaj są bezkonkurencyjne, bo 82%, 36-37% narciarstwo biegowe. A żużel jest? Żużel jest, tak. Żużel jest w granicach 19%, także trzyma się nieźle w lecie, tak. No ale to jest jednak taka dyscyplina, którą oglądają żużel za to oglądany jest na stadionach. Ma bardzo, bardzo dobrą ma publiczność w tych miejscach, gdzie jak wiesz się koncentruje zainteresowanie żużlem. Z warszawskiego punktu widzenia żużel nie jest taką pierwszoligową dyscypliną, ale w Polsce, w bardzo wielu miastach żużel to jest numer jeden. Dokładnie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Być może sytuacja z żużlem się zmieni, kiedy w Warszawie w przyszłym roku rozegrane zostaną zawody Grand Prix na Stadionie Narodowym. To będzie coś, prawda? To będzie wydarzenie. Mówił o tym Adam Malecki z takim przekonaniem, że w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby miało nas tam zabraknąć, Robert. Obowiązkowo. Pogoda na najbliższą noc i na jutro, no, nie najlepsza niestety. W nocy zimno i bardzo zimno. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Nawet przy tym plus 1, plus 2, uwaga, na drogach może być bardzo ślisko. Tym bardziej, że w nocy spodziewane są opady śniegu na północnym wschodzie i w górach. Opady deszczu ze śniegiem na wschodzie, a poza tym będzie padał deszcz, który lokalnie może zamarzać. Tak więc gdzieniegdzie może być szklanka. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg, nieco ładniej tylko na zachodzie, a temperatura jutro w ciągu dnia od zera w Augustowie do plus 5, plus 6 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Jesteś ty i twoje emocje. Wiesz, czego chcesz. Sportowy charakter, muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze. Możesz to mieć. Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. 100 wyjątkowych aut w unikalnej cenie. Sprawdź w salonach i na infiniti.pl. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne.

Tak, ale szachiści są przyzwyczajeni do dłuższych meczów. Bywały takie długie okresy czasu, że mecz mógł trwać 24 partie. Do 24 partii walczono? Po bardzo wielu cyklach rozgrywek o Mistrzostwo Świata po wojnie, po II wojnie światowej grano 24 partie. No, Robert Fischer swego czasu zaproponował, o czym pan mi dzisiaj opowiadał, zaproponował, by walczyć do 10 rund zwycięskich. I w ten sposób takie pojedynki mogłyby się teoretycznie w nieskończoność toczyć. Tak jest. Robert Fischer wywalczył ten tytuł w meczu ze Spalskim w Reykjaviku zgodnie ze starą formułą, ale później, będąc mistrzem świata, żądał zmiany regulaminu. Do 10 przewagi, tak? To... Był to jeden z jego postulatów, ale raczej chodziło o to, że był on psychologicznie niegotowy do obrony tytułu i... I wymyślał? Tak, nic dziwnego, po tym jak ten postulat odrzucono, nie stanął do meczu z Karpowem w 75 roku. I stracił tytuł mistrza świata walkowera. Świadczył, tak, a potem przez następne 20 lat... przebywał faktycznie w ukryciu i nie rozegrał ani jednej partii. Carlsen to jest Młokos, bo to jest rocznik 90, czyli ma 24 lata. Młokos w porównaniu z Anandem, który jest z rocznika 69, czyli ma lat 45. Który wiek jest lepszy dla szachisty? Czy Carlsen to wyjątek, czy te 24 lata to potwierdzenie? No nie, tego? Dzisiejsze szachy są na tyle wyczerpujące nerwowo, wymagają przyswajania tak wielkiej ilości informacji, że młodzież ma zdecydowanie przewagę i właściwie szachista powyżej 40 roku życia to rzadkość. Mówi się, że po 40 roku życia bardzo trudno sukcesy w czynowych szachach. Czyli to wielokrotny mistrz świata Vishy Anand jest wyjątkowy, tak? Bo to on ma 45 lat i wciąż na najwyższym poziomie. Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę jego staż, jego ilość meczów, które rozegrał o najwyższą stawkę, zdecydowanie tak. A Carlsen jest młody, ambitny. I... Ale co, po tej 40 to pamięć już szwankuje? Pojemność szwankuje? Bo doświadczenie jest ogromne. Myślę, że podstawowy czynnik to jest coraz słabsza odporność na stres, a każda partia i nawet wiele momentów w czasie jednej partii to jest próba wytrzymałości dla systemu nerwowego, plus do tego dochodzi słabnąca siła obliczeniowa, czyli ta podstawowa umiejętność szachisty przewidywania tego, co się wydarzy w najbliższych posunięciach, tego, co ja zagram i co przeciwnik zagra za 2, 3, 4 posunięcia w przód. Czyli słabszy komputer już jest, tak? Głowa słabiej pracuje. I pewnie dlatego oni mają swoich doradców, o czym też nie wiedziałem. Wśród doradców Ananda jest dwóch Polaków. Tak jest. Ta funkcja sekundanta czy doradcy, ona istnieje od bardzo wielu lat. Ci pomocnicy grających, po pierwsze w czasie wielotygodniowych przygotowań przed meczem pomagają zebrać swojemu pracodawcy, arcymistrzowi, dla którego pracują, najnowsze informacje, a w czasie meczu doradzają mu jednocześnie wybór taktyki w następnej partii. Ale nie w czasie rundy, która trwa, tylko w przerwach. Oczywiście tak? Nie, żadna, ktoś do żadna ingerencja nie jest możliwa, że zawodnik nie może korzystać z podpowiedzi w żadnej formie. Natomiast po partii jest analiza, zwłaszcza wtedy, jeżeli partia jest przegrana dla jednej strony, rozpoczyna się gorączkowa analiza, dlaczego była przegrana i jak zagrać w następnej partii, żeby się to nie powtórzyło. A jak szachista regeneruje się pomiędzy partiami w trakcie takich poważnych zawodów? No myślę, że każdy arcymistrz ma swoją metodę. Myślę, że no, niezastąpiony jest długi sen i ta umiejętność właśnie zasypiania się, umiejętność zasypiania po wyczerpującej partii to jest kapitalna rzecz i to jest podstawowa sprawa. Na koniec jeszcze jeden bardzo ważny polski akcent, bo sędzią tego finału jest Polak. Tak jest. Sędziuje mecz dr Andrzej Filipowicz z Warszawy. W przeszłości wybitny gracz, posiadacz tytułu międzynarodowego, wielokrotny olimpijczyk. Jest to niewątpliwie dla niego zwieńczenie wieloletniej kariery sędziowskiej. Mecz toczy się, mistrzostwa rozgrywane są w Soczi, w kompleksie olimpijskim, tym z zimowych igrzysk olimpijskich. W tej chwili prowadzi Carlsen 4,5 do 3,5, 8 rund za nami, gramy do 12, walczą panowie do 12 rund, czyli wszystko się może jeszcze zdarzyć. Tak jest, a trzeba zapamiętać, że remis nie daje mistrzowi świata zwycięstwa, tylko następuje wtedy dogrywka w partiach przyspieszonych. A co to jest partia przyspieszona? partia ze skróconą kontrolą czasu, czyli po prostu na rozegranie jednej partii będzie mniej czasu. A to wtedy rosną tutaj szanse Ananda, który jest bardzo, słynie z tego, nie, że nie powiedziałbym, że tak, myślę, że szanse są doskonale wyrównane w dogrywce. Carlsen jest równie szybki, równie dobry w szybkich partiach. Trzeba pamiętać, że 10 lat temu przy remisie mistrz świata zachowywał tytuł. I ten zapis dziś już nie obowiązuje. A jak teraz to jest? Właśnie jest ta dogrywka. Przy remisie w podstawowym meczu następuje dogrywka. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Pan Tomasz Lisowski, szef Komisji Historycznej Polskiego Związku Szachowego. Mistrzostwa trwają do 25 listopada, czyli lada dzień będzie wszystko już... Zostały jeszcze tylko 4 partie. Chyba, że będzie dogrywka. Lub dogrywka potem. A kobiety mierzą się z mężczyznami? Tak jest, ale na razie jeszcze panie nie mogą dorównać mężczyznom, z tym, że odstęp między mistrzem świata i kobiet i mężczyzn zmniejsza się, a więc być może w przyszłości doczekamy się, że w meczu o mistrzostwo świata spotka się kobieta z mężczyzną. Powiedział pan, że na razie jeszcze nie mogą się równać z mężczyznami. Tak, tłumaczone jest to na różny sposób. Być może wynika to po prostu z tego, że panie mają 100 lat spóźnienia, o 100 lat później rozpoczęły granie w szachy w sposób poważny, wyczynowy. Proponuję nie rozwijać tego wątku, bo jest mało gender. No tak, rzeczywiście. Dziękuję bardzo, pan Tomasz Lisowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. O poważnych sprawach, tymczasem pani Marta żarty sobie stroi, pisząc: pytał pan gościa, dlaczego młodzi szachiści mają większe szanse niż doświadczeni. Moim zdaniem ci starsi po prostu mają już nie ten refleks. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem działkowcy obawiają się, że będą musieli rozbierać swoje altany, a może raczej należało powiedzieć domki lub nawet domy. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z początku roku, bez pozwolenia można na działce postawić jedynie altankę bez litych ścian, czyli ażurową. Tymczasem na działkach często budowane są regularne domy. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. W świetle prawa budowlanego są samowolami i jako takie mogą być wyburzone. Działkowcy nie zgadzają się z takim stanem rzeczy i opracowali projekt obywatelski, który trafi do Sejmu. Spodziewali się, że trafił już do Sejmu ten projekt. Spodziewali się, że do końca października zajmą się nim posłowie, ale nic takiego się nie wydarzyło. Teraz debatują, co dalej z tym zrobić. W tej właśnie sprawie spotkali się działkowcy ze Śląska. Bo takie ażurowe, tak jak tam jest w piśmie, że ażurowe altanki to mają hrabiowie, jak mają dom. Altany mocą ustawy zostały u nas na terenie miast zwiększone z 25 do 35 metrów. A starsi panowie jeszcze chyba z dziedzictwa swoich majątków pamiętają, że mieli po prostu altany typu jakiego? Ażurowy. Ażurowo altana to może być do kotów, do ptoków, ale już nie dzisiaj do ludzi. Patrzę, ona była budowana w 1937 roku, to przed wojną. To jest największa działka na ogródku Czarneckiego. Te ogrody mają 110 lat, także myśmy go odnowili, ten ogród, wszystko zabudowania i ogrodzenie, i wszystko to wygląda pięknie, jak zameczek. Dzisiaj ludzie chcą, już nie śladu martwi, pietruszki też, ale mało. Ludzie przychodzą na działki wypoczywać. Problem może jest ci, co mają zbyt duże na przykładzie. Rozmiarowo i wybudowali tak sobie przykład, domy na przykładzie. Ten tutaj? Ten i wiele innych takich jest, nie? No, ale ten przekracza tą wielkość dopuszczalną? No tak, powierzchniowo na pewno jest zbyt duży, nie? Mamy zgłoszenie z Polskiego Związku Działkowców, Zarząd Okręgowy Śląski. Tam doniósł, że w jednej ogródkach działkowych w Katowicach są takie obiekty przekraczające te wielkości. Janusz Turek, inspektor nadzoru budowlanego. No i myśmy wszczęli te postępowanie, no i sprawę wyjaśniamy. Rzeczywiście przekraczają one wielkości dopuszczalne, bo nawet mają 70-60 metrów kwadratowych, z tym, że one istnieją ponad 50 lat, także to są sprawy skomplikowane. Są takie przypadki, że ludzie są zameldowani w tym domkach, więc to jest bardzo skomplikowana sprawa i nie wiadomo, jak to będzie dalej. My się zajmujemy właśnie tymi obiektami, które do nas ktoś napisze, doniesie. Po prostu jako działkowcy nazbieraliśmy w całej Polsce 705 tysięcy podpisów pod hasłem Stop rozbiórkom altan. Bo nie zgadzamy się z rozbiórką altan, bo to jest pomysł do kitu. My nie mieszkamy tam, my tylko spędzamy tam, emeryci spędzają od rana do wieczora. No i wybacz pani, żeby tam spędzali czas w ażurowej altance. Jeszcze raz mówię tak, skoro ustawodawca dźwignął nam wielkość altan na 35, to miało jakieś to uzasadnienie, bo to zostało zmienione z 205 na 35. A tu narodski sąd najwyższy, jest to początek takiej drogi podkopywania tego, co uzyskali działkowcy. Ze śląskimi działkowcami rozmawiała Agnieszka Niewolańska. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła już 17.30. Skrót wiadomości, Anna Zalaśna-Sewera. Wciąż nie wiadomo, kiedy poznamy ostateczne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Sędzia PKW Stanisław Kosmal oświadczył po południu, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy będą znane oficjalne dane. PKW nie jest organem, który liczy. PKW zbiera tylko wyniki z poszczególnych województw, stwierdził Kosmal. Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Cały czas nie ma pełnych danych dotyczących wyników wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Powodem opóźnień jest awaria systemu informatycznego PKW. Trwają rokowania sztabów Jacka Sasina i Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat debaty obecnej prezydent Warszawy z jej rywalem z PiSu. Ustalane są szczegóły, miejsce rozmowy i tematyka, mówi szef sztabu Jacka Sasina Adam Kwiatkowski. Chcemy, by ta debata odbyła się na neutralnym gruncie. Chcemy, żeby w trakcie tej debaty były podnoszone istotne dla warszawiaków kwestie. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała piątek, ale zdaniem Kwiatkowskiego debata odbędzie się w innym terminie. We wschodniej Jerozolimie ma powstać 78 nowych domów dla żydowskich osadników. Decyzja o rozbudowie osiedli zapadła w momencie, gdy napięcie w mieście osiągnęło najwyższy poziom od wielu lat. To za sprawą wczorajszego zamachu dwóch Palestyńczyków na synagogę. Cztery osoby zginęły na miejscu, piąta zmarła w szpitalu. Po ataku przez Izrael i tereny palestyńskie przetaczają się kolejne manifestacje. Budki telefoniczne w Nowym Jorku staną się hotspotami Wi-Fi. Projekt ma ruszyć na początku przyszłego roku. Tysiące hotspotów w całym mieście zapewni bezpłatny dostęp do internetu, bezpłatne rozmowy krajowe, możliwość doładowania akumulatorów, smartfonów i tabletów, czy skorzystania z planu miasta. W Nowym Jorku jest około 8,5 tysiąca budek telefonicznych. I to wszystko teraz w Trójce. Pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Płace w górę. Pracownicy mieli w październiku o 145 zł więcej w portfelach niż przed rokiem. Takie dane publikuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Średnia pensja to 3980 zł brutto. Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu uważa, że niemal 4% wzrost płac pokazuje, że w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy za najniższe pensje. Atrakcyjne rynki zagraniczne powodują, że dużo osób z Polski wyjeżdża, ucieka. No i tutaj widzimy, że przedsiębiorcy to zauważają i podnoszą wynagrodzenia, chcą zatrzymać pracowników. Drgnęło też zatrudnienie, jest o 0,8% wyższe niż rok temu, a więcej komentarzy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Niepokojące informacje dotyczące unijnych funduszy na lata 2014-2020. Komisja Europejska mówi, że nie ma szans na to, by do końca roku ustalić wszystkie szczegóły działania programów wsparcia wartych łącznie 82,5 miliarda euro, które miały ruszyć w Polsce. Poszło m.in. o podział środków między Warszawę i resztę Polski. Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu stanęła po stronie biedniejszych regionów. Zachęcam polskie władze, by skupiły się na Polsce Wschodniej, bo to jeden z najmniej rozwiniętych regionów. Tymczasem główne wnioski dotyczą inwestycji w Warszawie. Z 6 krajowych i 16 regionalnych planów najbardziej zaawansowane są negocjacje na temat programu Polska Cyfrowa, opiewającego na ponad 2 miliardy euro. Największy budżet ma program Infrastruktura i Środowisko, ponad 27 miliardów. Plan restrukturyzacji Eurolotu ma być znany do końca miesiąca, tak mówi nadzorujące spółkę Ministerstwo Skarbu. W dokumencie ma znaleźć się scenariusz dalszego funkcjonowania firmy. Znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lotniczy przewoźnik od kilku lat przynosi straty. W listopadzie resort wymienił prezesa spółki. Teraz o giełdach. WIG20 dziś w dół o 0,4% i podobnie jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Również 0,4% traci indeks S&P 500. Przed informacjami walutowymi ważna informacja ze Szwajcarii. Z sondażu dla telewizji SRF wynika, że 47% chce odrzucenia pomysłu zakupów złota przez bank centralny. Popiera go zaś 38% Szwajcarów. 15% wciąż jest niezdecydowanych. Efekt tych informacji, ceny złota idą mocno w dół z 1200 dolarów za uncję, o 25 dolarów właśnie w dół. A jeżeli chodzi o kursy walut, te w ogóle nie zareagowały na informacje ze Szwajcarii. Euro nadal kosztuje 4,21, dolar 3,36, funt 5,26, a frank szwajcarski 3,50. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Tej nocy spodziewane są poważne spadki do minus 2 stopni na Podlasiu. W centrum plus 1, ale to temperatura mierzona na pewnej wysokości. Przy gruncie też może być poniżej zera. Na Dolnym Śląsku teoretycznie plus 5. Ale synoptycy ostrzegają, iż tej nocy może być ślisko i bardzo ślisko, bo niewielkie przejaśnienia spodziewane są tylko na południu, a poza tym będzie pochmurno i deszczowo albo i gorzej. Na północnym wschodzie i w górach opady śniegu. Na wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem, a poza tym deszcz, który może zamarzać, powodując gołoleć, czyli noc śliska. Jutro w ciągu dnia bez zmian. Chmury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg. Nieco ładniej tylko na zachodzie. A temperatura jutro od zera w Augustowie do plus 5, plus 6 maksymalnie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500, Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcę interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. I niskie ceny od Lidla. Już jutro wyjątkowe okazje, a na początek pyszna kawa mielona Jacobs Outslay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 za Jacobs Outslay za po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jacobs Outslay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa, albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obawiam się, że słuchacz trochę szarżuje, mówiąc to, co mówi. Chciałem zostawić krótki komentarz na temat tych szachistów. Pan szachista tutaj zastanawiał się, dlaczego kobiety mają dużo gorsze wyniki w szachach niż mężczyźni, i uzasadnił to tym, że od 100 lat nie brały one udziału w zawodowych zawodach. Otóż nie może być to w żaden sposób prawdą, przecież umiejętności szachowe genetycznie z pokolenia na pokolenie nie są kumulowane i nie ma to żadnego znaczenia. Odpowiedź jest dużo prostsza, po prostu mózg kobiety jest inaczej skonstruowany niż mózg mężczyzny i radzi sobie świetnie z wieloma różnymi rzeczami, natomiast nie są to nauki ścisłe i jest to udowodnione naukowo. Agnieszka, która audycję wydaje, tylko machnęła ręką i wyszła z realizacji. 22,7 trójek albo ZD3, małpa, program małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w tę toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w tę toń. Za 19 minut, godzina 18. Wracając do problemu działkowców, którzy martwią się o swoje domki i altanki. Kiedyś, już ładnie kilkanaście lat temu, słyszałem o takim procesie, który odbywał się w Krakowie jeszcze za czasów Józefa Franciszka. Jeden z ówczesnych mieszkańców Krakowa wyraził się o nim per stara pierdoła. Oczywiście groziło mu za to ciężkie więzienie, ale znaleźli się panowie profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy swoim autorytetem zaświadczyli, że to w potocznym języku znaczy tyle, co dobrotliwy staruszek. Może znaleźliby się jacyś profesorowie językoznawcy i wytłumaczyli panom sędziom, jaka jest różnica między altaną w książęcym ogrodzie, a altana, która była na działkach w zasadzie przez 50 lat, bo różnica na pewno jest. Dziękuję panu za telefon. 22,7 trójek za 17, za 18 minut, godzina 18, już za chwilę Puls Trójki. Damian Kwiek dziś o tym, co dzieje się wokół wyborów samorządowych. tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prorektor Uczelni Łazarskiego, Jerzy Stępień jest gościem Trójki. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Prezydent spotkał się dzisiaj z prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i z pierwszym sędzią Sądu Najwyższego, a potem odniósł się na spotkaniu z mediami do kryzysu wyborczego. Chciałem pana zapytać, w jaki sposób Bronisław Komorowski w pana odbiorze, w pana ocenie wpłynął na sytuację, jaką mamy? No myślę, że trochę rozlał oliwy na wzburzone fale i słusznie. Dlatego, że no w trakcie meczu piłkarskiego, nawet jak mamy kogoś, o kim byśmy chcieli powiedzieć, tak się kiedyś mówiło, sędzia Kalosz, teraz to się już tak nie mówi chyba, to się go nie wyrzuca z boiska w trakcie meczu, prawda? Natomiast oczywiście później są odpowiednie władze, które mogą dokonać oceny, prawda? I podjąć jakieś decyzje. Czyli w okresie, kiedy ta procedura jeszcze trwa, powinniśmy ją doprowadzić do końca, spokojnie ogłosić wyniki, i dopiero wtedy podejmować jakieś decyzje. W dużym uproszczeniu z Pałacu Prezydenckiego popłynął przekaz: nie przesadzajmy, dokończmy liczenie głosów i podsumowywanie wyników, a wnioski wyciągnijmy później. Ale bardzo mi się podobało. To nie jest tworzenie, czy to nie jest tworzenie wrażenia, że nic się nie stało? Nie, nie, nie, nie. To jest bardzo, bardzo moim zdaniem właściwe zachowanie się ze strony prezydenta, bo chodzi tutaj właśnie o zachowanie pewnych reguł gry w trakcie gry. Najgorszą rzeczą byłoby właśnie wyrzucanie sędziów, tak, w trakcie meczu piłkarskiego. Natomiast przewodniczący komisji tych, tam gdzie się liczy głosy, prawda, czy terytorialnych, no w tej chwili już bez jakichś zaleceń ze strony centrali, nazwijmy to tak, podejmują liczenie głosów na piechotę i dobrze robią, bo to jest możliwe, bo przecież te głosy zostały oddane, one są, one fizycznie istnieją. Możliwe, można ich sprawdzić, prawda? W związku z tym trzeba po prostu tą metodą doprowadzić wybory, obliczanie i ogłaszanie wyników do końca. Ale równocześnie jest coraz więcej apeli, żądań różnych środowisk politycznych o powtórzenie wyborów, także o to, aby przeprowadzić audyt wyników tych, które już padły, o ponowne liczenie głosów. Jak pan ocenia takie pomysły? Od tego są protesty wyborcze, prawda? Jeśli gdzieś komuś się nie podoba, coś widzi, jakieś nieprawidłowości, to powinien nawet w dobrze pojętym swoim obywatelskim obowiązku złożyć protest wyborczy do sądu okręgowego i ten protest zostanie rozpoznany. Pamiętajmy, że wybory to jest bardzo poważna sprawa. My tego jeszcze może do końca nie zrozumieliśmy, że to nie jest już PRL, gdzie się głosowało tak po prostu, bo tak władza chciała i żeby jej nie podpaść z jakiegoś powodu, no to szliśmy na to głosowanie i coś tam żeśmy robili. No ja akurat nie chodziłem, ale tak większość ludzi robiła przecież. Natomiast wybory służą wyłonieniu ludzi władzy, legitymizowaniu ludzi władzy, tak? I to na każdym, że tak powiem, szczeblu tej organizacji społecznej, poczynając od sołtysa, a skończywszy na prezydencie. I te służby wyborcze powinny być tutaj na najwyższym poziomie i procedury powinny być także prowadzone na najwyższym poziomie. Już nie mówię o tym, że największym zmartwieniem to jest to, że ta Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze nie miały odpowiedniej ilości pieniędzy na to, żeby sfinansować zamówienie odpowiednich programów. Pytanie, dlaczego nie dowiedzieliśmy się o tym wtedy, kiedy było wiadomo, że tych pieniędzy jest za mało kilka miesięcy przed wyborami? No więc właśnie, to jest to przy okazji ustawy budżetowej powinniśmy już krzyczeć z tego powodu, tak? Ale myślę, że to było tak. Ponieważ dotąd właściwie te wybory szły zawsze dobrze, nie było jakichś większych problemów, to trochę nas to uśpiło. Wszystkich nas to uśpiło. Aha, to tym razem też sobie jakoś damy radę. A okazało się, że no, nie daliśmy sobie rady. Jeżeli chodzi o protesty wyborcze, które są, pewnie będą składane, jak technicznie to wygląda? Bo nieporozumienie pojawiało się też takie, że Sąd Najwyższy, w tym przypadku to są sądy okręgowe. Nie, nie, nie, nie. Sąd Najwyższy zajmie się tylko wyborami parlamentarnymi i wyborami prezydenta. Natomiast tutaj no, tą najwyższą instancją jest sąd apelacyjny, ale tak naprawdę te protesty są rozpatrywane przez sądy okręgowe i to jest ta najważniejsza, że tak powiem, instytucja do zbadania prawidłowości. Przecież to już. Ale z tego wynika, że nie ma mowy o tym, żeby całe wybory zostały unieważnione decyzją, tylko kawałek po kawałku w różnych regionach. W poszczególnych tych jednostkach samorządu terytorialnego. A czy kwestia taka jak na przykład, jeśli nie mówilibyśmy o powtarzaniu wyborów, audyt wyników, ponowne liczenie, jakiś rodzaj sprawdzenia, bo... No jeśli sąd zarządzi takie ponowne liczenie w danym okręgu, no to wtedy to oczywiście będzie możliwe. Natomiast jeśli z jakichś powodów organy wyborcze tego zażądają, bo będą jakieś nieścisłości na przykład w liczbach kart do głosowania wydanych, a oddanych głosów i tak dalej, no to oczywiście zawsze może do tego dojść na skutek jakiegoś wewnętrznego działania tych organów wyborczych. Starałem się prześledzić dzisiaj w ostatnich dniach informacje, które pojawiają się ze strony osób, które były w komisjach wyborczych i bardzo wiele z tych osób mówi o wysokim odsetku, czasem sięgającym 30-40% głosów nieważnych. To po pierwsze. Po drugie też pytałem o to, jak wyglądają karty do głosowania i najczęściej słyszałem, że to były karty do sejmików i oddawane puste. Czym to można tłumaczyć w pana ocenie? No więc właśnie, to jest bardzo ciekawe. To by warto zbadać, bo gdyby na przykład okazało się, że tego rodzaju karty puste były oddawane także na Śląsku oraz w Wielkopolsce, no to byłby to dla mnie jakiś sygnał, że nawet tam, na tych tradycyjnie takich właśnie upolitycznionych, w dobrym tego słowa znaczeniu, terenach zapomniało się już jakby o tym, czym jest samorząd. Tak? Bo pamiętajmy, że samorząd był na Śląsku przed wojną i w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Bydgoszcz-Toruń, prawda? Województwo pomorskie miało samorząd. Ja zapytam wprost, jeśli pan pozwoli, czy mamy prawo domyśleć się, że dochodziło albo dochodzi do fałszowania wyników wyborów? No jeśli karta jest pusta, to wydaje mi się, że to nie chodzi tutaj o fałszowanie, tylko jakąś manifestację, albo po prostu przyznanie się, że nie wiem, na kogo głosować, w związku z tym oddaję taką kartę. I nie widziałbym w tym nic złego. Ale z drugiej strony mieliśmy przed wyborami głośno komentowaną sprawę bardzo wysokiego odsetka głosów nieważnych na Mazowszu. Tak. Teraz mamy w Natomiast całym gdyby te głosy nieważne polegały na tym, nieważność polegała na tym, że byłoby więcej oddanych, na przykład drugi krzyżek gdzieś postawiony, tak? Podobno tak właśnie było w 4 lata temu w wyborach do Sejmiku Mazowieckiego, że było bardzo dużo głosów nieważnych i one nie dotyczyły PSL-u. No, to tutaj wtedy trzeba byłoby jakoś prześwietlić członków tych obwodowych komisji wyborczych, bo to tam najczęściej dochodziłoby do tego fałszowania, bo tego rodzaju fałsz jest możliwy, tak? Wystarczy, że dopiszę krzyżyk, prawda, na jakiejś innej karcie i cały głos jest nieważny. Czy te sygnały, które otrzymujemy, między innymi to, o czym rozmawiamy w tej chwili, czy w pana ocenie to są powody, które mogą być rozważane jako powód do powtórzenia głosowania albo do jakichś nadzwyczajnych procedur? Wydaje mi się, że do nadzwyczajnych procedur to nie, ale w takim przypadku to jednak ten sąd okręgowy zapewne by unieważnił wybory. Tylko trzeba by też sprawdzić, czy na przykład tego rodzaju mechanizm pojawił się także w wyborach powiatowych i wyborach do rad w dużych miastach, bo tam są takie same zasady jak w przypadku sejmiku. Gdyby odsetek głosów nieważnych do rad powiatu był taki sam jak do sejmiku, to ja bym uważał, że nie chodzi tutaj o fałsz, tylko po prostu o złe głosowanie samych wyborców. Natomiast gdyby było tak, że głosy nieważne przez postawienie drugiego krzyżyka byłyby tylko na szczeblu wojewódzkim, a w powiecie nie, no to dla mnie byłby sygnał, że jednak chyba fałszerstwa były. A w całej tej sprawie rozmawiamy o problemach z systemem informatycznym, czy rozmawiamy o problemach z organizacją wyborów? O wszystkim trzeba rozmawiać. Pamiętajmy, że zdarzają się w Polsce fałsze wyborcze i nie tylko w Polsce. Na przykład we Francji, pamiętam, jak kiedyś moi eksperci, jeszcze jak byłem generalnym komisarzem wyborczym, opowiadali, jak badali, w jaki sposób głosuje się we Francji, no to okazuje się, że w tam jakiejś małej wiosce po zakończeniu głosowania wszyscy mieszkańcy przyszli, weszli do lokalu wyborczego, bo taka jest praktyka. Najstarsza osoba wyciągała kartki i głosowali i liczyli po prostu publicznie. Więc pamiętajmy, że ludzie są tylko ludźmi, aniołami nie są. I zdarzają się fałsze wyborcze i trzeba tak przeprowadzić te wszystkie procedury i zapewnić o taki poziom kadr, żeby zminimalizować a wręcz wykluczyć tego rodzaju fakty. Pan organizował wybory w Polsce na początku lat 90., między innymi pierwsze wolne wybory. Tak. Kiedy odchodził pan z Trybunału Konstytucyjnego, wiem, że padła propozycja wejścia do PKW. Pan się nie zgodził. Dlaczego? No nie zgodziłem się, bo ponieważ ja już wtedy myślałem o, że tak powiem, związaniu się z uczelnią, z życiem akademickim. Miałem zaplanowany wyjazd zagraniczny, notabene na jeden z uniwersytetów amerykańskich i się nie zgodziłem. No. To był zasadniczy powód. Rozumiem, że to nie była niechęć do pracy w PKW? Nie, nie, nie. Uważałem, że ja już swoje zrobiłem. To pytanie ma powód, ponieważ chcę zapytać, co by pan dzisiaj zrobił na miejscu prezesa Państwowej Komisji Wyborczej w tej sytuacji, którą mamy? Mleko się rozlało. No, gdyby mnie się to zdarzyło, tak. Podałbym się do dymisji. I pytanie na koniec naszej rozmowy. Co jest w pana ocenie praprzyczyną tego problemu? Bo my rozmawiamy o wielu sygnałach, są spekulacje na temat różnych powodów, jakie mogły do tego doprowadzić. A co jest podstawą? Myślę, że przyczyn jest wiele. Przyczyn jest wiele, ale między innymi także chyba to, że my się tak do końca nie traktujemy poważnie samorządu terytorialnego, tak? Uważamy, że to tam gdzieś tam jakaś gmina, jakiś powiat, tak naprawdę to wszystko zależy od rządu. A my mamy dzisiaj takie państwo, że gdyby rząd wyjechał na rok na Majorkę, to nic by się specjalnie tutaj nie stało złego, tak? Bo większość spraw tak zwanych życiowych załatwianych jest przez samorząd terytorialny. Notabene w Belgii też przez rok nie było prawie rządu, prawda? I to wszystko się... My jesteśmy już na takim etapie, ale to nakłada na nas szczególne obowiązki, żeby do legitymizowania, do tych spraw samorządowych przykładać jak największą wagę. Bo to jest najważniejsza władza. Władza w gminie jest najważniejsza. Ale kto nie docenia samorządu? Proszę? Kto nie docenia samorządu? Myślę, że parlament nie docenia. Jeśli Krajowe Biuro Wyborcze nie ma odpowiednich środków na to, żeby stworzyć odpowiednie oprzyrządowanie, już nie mówiąc o tym, że te wszystkie programy powinny być układane przez informatyków Krajowego Biura Wyborczego, a nie gdzieś tam zlecane na zewnątrz. Przecież to są proste sprawy. To nie są jakieś trudne sprawy. Notabene, ach, nie chcę już wracać, 25 lat temu rozpoczęliśmy przy pierwszych wyborach samorządowych pewne nieśmiałe próby wprowadzania elektroniki, prawda? Wtedy tylko pokazywaliśmy frekwencję wyborczą, ale to się już zaczęło 20 lat temu. Jeśli po 20 kilku latach mam jakieś niedomogi w systemie informatycznym, to jest jakieś wyjątkowe zaniedbanie ludzi, którzy odpowiadają za organizację wyborów. Wnioski wyciągamy bardzo późno, a po tych wyborach wyciągnijmy jeszcze więcej powodów. Ale pamiętajmy, że na piechotę też się da wszystko policzyć i na pewno to jest możliwe do zrobienia. To się robi. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prorektor Uczelni Łazarskiego, był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników.